ิผมเป็นคนแก่สูบบุหรี่ผมก็เอาเงินให้ไปซื้อบุหรี่ผมมีเสื้อผ้าผมก็ให้กลางคืนเย็นๆแกก็มานอนอยู่กับผมอยากได้เสื้อผ้านั้นแกจับเอองามเด้ออยากได้ดิเอาไปให้ไปเท่าๆแก่ๆเห็นเสื้อผ้าเราตัวไหนสวยๆงามๆงามเนาะผมรู้เลยว่าแกอยากได้ให้ไปพอตกเช้ามาวันใหม่ไปเนาะไปวัดน้ำข่อยเนาะไปวัดเป็นจานผมนะบ่ไปนี่เวลาชวนไปวัดนี่ไม่ไปแต่ขันติส่วนไปกินนั่นกินนี่ไว้บ่ขานพระแป๊บส่วนไปวัดบ่ไปขนาดเป็นจานนะเสร็จแล้วแกบวชบวชอยู่บ้านนี้บวชได้พรรษาเดียวหนีเครียดเครียดว่าในใดไทบ้านขี่บาปบ่เข้าวัดบ่จะกินจะทานจะเถื่อว่าสัตว์เขาบอกไปจังหันว่าเขาขี่บักผมมาว่าเหมือนจะพอคือบ่อยู่บ้านเฮาอยู่ให้ยังคนขี่บาปว่าท่านบ่ฮู้จะกินจะข้านวัดบ่เข้าเขาเจ้าบ่นบมาจังหัน4คน5คนแต่ละมื้อไอ้ย่าพอตั้งแต่บ่ทันได้บวชคือบ่เห็นเขาวัดจักเทื่อผมส่วนไปวัดคือบ่ไปนําผมจักเทื่อบ่เทื่อเจ้าของบวชคืออยากให้แต่คนอื่นมาวัดนี่เราก็ลองคิดดูว่าพวกเราเนี่ยตั้งแต่เป็นคารวาสเราเคยคิดถึงวัดถึงวาไหมไปบิณฑบาตนี่ได้ประโยชน์นะไปให้สัตว์มันโปรดบ้างก็ได้อย่าไปโปรดแต่สัตว์เขาใส่บาตรใส่พกกระลึกถึงเขามันดีกว่ากูเดี๋ยวพันได้บวชผลรู้ว่าเล็กเล็กเล็กหน่อยมึงเห็นเข้าไปเขาหัวจะขาบจะไหวเอิญพ่อเอิญแม่ระลึกสิ่งเหล่านี้เมื่อเช้าผมนับดูมัน30กว่า34แล้วมา35จะตรงนี้มันบ้านนู่นบ้านตรงนี้40กว่าจ้ะก็มีอยู่ประมาณ44 45แถวนี้มานี่คิดแล้วจำนวน400ครอบครัวเนี่ยก็มีคนห่วงใยพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างพวกเราอยู่ประมาณ70ครอบครัวแค่นี้ก็บุญหัวนักหนาเลยนะนับว่าดีแล้วนับว่าดีเพราะนั้นถ้าจิตเราละเอียดเนี่ยเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้พระมหามิตรเถระท่านไปอยู่บ้านนอกบ้านน้อยบ้านสัก10 20หลังคาในชนบทที่นี่แม่ม่ายคนนั้นแกมีลูกสาวเป็นสาวไปบิณฑบาตทุกวันท่านก็นิมนต์นะพระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องไปที่อื่นนะมารับที่ตระกูลของฉันเถิดจะพากันทำบุญจะอุปถัมภ์ท่านท่านก็มาตรงนั้นท่านก็ไปนั่นน่ะเป็นประจำไปก็ไปยืนคอยถ้าเขายังไม่เสร็จก็ยืนคอยประเพณีไปบิณฑบาตยืนคอยนะมันมีแต่สมัยพุทธเจ้าตรงไหนเขาปวารณาไว้เขายังไม่เสร็จก็ไปยืนคอยแต่ในภาคอีสานนี่วัฒนธรรมรักพระมากเคารพศาสนามากเรียกพระว่าเจ้าหัวเจ้าอยู่หัวเว้าหลายข่วมพอแต่ตัดออกเหลือแต่เจ้าก็หัวเจ้าน้อยเจ้าอยู่หัวน้อยเว้าลั่นเจ้าน้อยเจ้าน้อยเจ้าอยู่หัวน้อยเจ้าอยู่หัวน้อยเจ้าน้อยเจ้าน้อยบ่ทันใหญ่เพราะนั้นในจำนวนหีบ12คลอง14คลองของชาวบ้านมี14อันมีอันหนึ่งว่าเมื่อเวลาผิดขูเจ้าเขียนเป็นภาษาหลวงพระบางเมื่อยามผิดขูเจ้ามาบิณฑบาตอย่าให้เพิ่นยืนท่าสิบาปไม่ให้พระยืนคอยกลัวจะบาปอยู่ในคลอง14ยามสิเว้านำผิดขูให้นั่งลงย่อมือซะก่อนจังเว้ามีแนวใส่อยู่หัวให้เปิดออกนั่นเป็นคลอง14ของชาวอีสานของชาวลุ่มแม่น้ำโขงตั้งแต่หลวงพระบางยันพงสาลีตั้งแต่เมืองอุบลถึงเชียงรายอย่าเหยียบเงาพระอย่าเหยียบเงาพี่ครูเจ้าสิบาปไปหันมานี่เห็นพระสงฆ์องค์เจ้าให้นั่งลงก่อนยกมือไหว้จังเบาน้ำเราจะเห็นได้ว่าคลองพวกนี้เหลือแต่นำเด็กน้อยเดียวเนี่ยผู้เฒ่าผมบ่จักเป็นได้ตามบ้านก็ได้มีแต่น้ำเล็กหน่อยเพราะนั้นภาคอีสานเราจึงไม่ได้รอคอยไปบิณฑบาตเขาไม่ให้รอคอยนอกจากเขาไม่ทันจริงๆไม่ทันเขาโอ้ยม่วนทานแน่เขาหน่อยแลนมาแต่ทางภาคกลางภาคใต้เป็นธรรมดาไปถึงไปยืนจกโลกถาซะก่อนบางทีอยู่ฝั่งใต้นะสมัยผมไปสวนโมกไปอยู่สวนโมกนะไปบิณฑบาตบางทียังจะโขกน้ำพริกเป้ายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จรออยู่ตรงนั้นก็ยืนคอยทั้งหมูทั้งหมาเห่าเราเป็นแถวก็ยืนคอยภาคอีสานไม่ได้เป็นจารีต ป็นคันลองของชีวิตหีบคองที่นี่ท่านพระมหามิตรเถระเนี่ยท่านก็ไปรับทุกวันทุกวันมีอยู่วันหนึ่งท่านไปถึงเขายังไม่เสร็จอาหารท่านก็เลยไปยืนคอยเอาสลกบาตรออกบาตรสมัยก่อนไม่มีฝาหน้าบาตรติ่งแม่กับลูกก็บอกกันแม่บอกว่าลูกเอ้ยแกงอยู่ในหม้อแกงอ่อมนะเอาใส่บาตรให้พระพี่ชายเจ้านะแล้วก็ข้าวสวยที่หุงสุกๆนี่นะเอาใส่บาตรหมดนะลูกก็ถามว่าแม่จะไปไหนแม่จะไปป่าไปทำงานแม่กินหรือยังแม่กินแกงค้างคืนแกงบูดที่มันยังค้างคืนกับข้าวเย็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วลูกก็ถามต่อไปว่าแม่กลับมาแม่จะกินอะไรถ้าเอาใส่บาตรหมดแม่ก็บอกว่าใส่บาตรหมดนั่นแหละเหลือข้าวเย็นตั้งแต่เมื่อวานก็เอาไว้ให้แม่แกงที่ยังเหลือตั้งแต่วานก็อุ่นไว้ให้แม่ได้ส่วนแกงใหม่แกงอุ่นๆข้าวสวยๆเนี่ยใส่บาตรให้พระพี่ชายนะท่านยืนฟังนี่ท่านสลดเพราะว่าท่านได้เจริญสมาธิภาวนามาดีแล้วอย่างพวกเราตื่นมาเช้าๆมาเจริญสมาธิภาวนาจิตใจมันจะอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างเหมือนใจปุถุชนพอเราออกไปบิณฑบาตเนี่ยจิตใจเราจะแจ่มใสเบิกบานไปเราจะเห็นทุกคนเนี่ยเป็นผู้มีบุญมีคุณเห็นคนชั่วอยู่ก็รู้สึกให้อภัยเขาได้ว่าเขาชั่วเพราะกิเลสตัณหาใครๆก็อยากดีด้วยกันทั้งนั้นท่านนั้นก็เหมือนกันเพราะท่านได้ยินคำพูดนะว่าโอ้ดูสิอาหารดีๆเอามาให้เราข้าวสวยแกงอ่อมร้อนๆมาให้เราแต่เธอต้องกินข้าวเย็นแกงบูดตั้งแต่เมื่อคืนมีน้ำซ้ำยังบอกว่าเอาข้าวเย็นไว้ให้แกงเต่าไว้ให้เรามีอะไรเราเป็นพ่อเป็นแม่เขาหรือเขาต้องการอะไรจากเราเขาต้องการให้เราต้องไปตอบแทนไปเลี้ยงดูเขาหรือหาไม่ได้เขาปรารถนาบุญเขาปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจากเราดูสิเขาไม่ได้กินดีเท่ากับเอาไว้ให้เราเลยแล้วเรามีหรือไม่สิ่งที่จะให้เขาเนี่ยท่านสลดใจถึงตัวเองว่ากิเลสยังมากเก็บบาตรใส่สลงวันนี้อย่ากินกลับเลยแม่กับลูกกำลังสั่งกันอยู่ในครัวพระท่านกลับไม่เห็นกลับไปถึงก็เอาบาตรห้อยไว้นั่งทำความเพียรอยู่ในถ้ำถ้าเรายังไม่มีมนุษย์สมบัติไม่มีสวรรค์สมบัติให้แก่เขาหรือจะให้สมบูรณ์ได้ถึงนิพพานสมบัติจริงๆเรายังไม่ไปกินข้าววันนี้ไม่กินเอาบาตรห้อยไว้ทำความเพียรปรากฏว่าคืนนั้นจิตใจท่านแจ่มใสท่านระลึกถึงคุณงามความดีของเขาน่ะอย่าลืมเรื่องเป็นกรรมฐานนะไอ้ที่เราระลึกถึงคุณงามความดีของคนอื่นบ้างเรียกว่าจาคานุสติระลึกถึงการเสียสละของคนอื่นระลึกถึงการเสียสละของตนเองระลึกไปจิตใจก็เกิดปีติเกิดปาโมทย์เกิดปัสสัทธิเกิดความสุขกายลำงับจิตลำงับเป็นสมาธิยถาภูตญาณก่อนฟ้าสางใกล้รุ่งวันนั้นท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เทวดาบริเวณรอบๆภูเขาในถ้ำสาธุการสะหึ่มเลยนะโมเตปุริสาชัญญะนะโมเตปุริสุตตมะข้าพเจ้าไหว้บุรุษอาชนัยข้าพเจ้าไหว้ท่านบุรุษผู้สูงสุดเทวดาสรรเสริญกึกก้องเลยช้ามาอุ้มบาตรเข้ามาได้แล้วทีนี้จะกินแม่ก็ลูกพ่อแม่ชะเง้อเห็นพระมารู้ทันทีเลยเพราะหน้าตาของผู้ที่ประจักษ์แจ้งธรรมะไม่ต้องถึงเป็นพระอริยเจ้าอย่างพวกเราปุถุชนขอให้วันหนึ่งเราได้ประจักษ์ลงไปสู่อัปปนาสมาธิหน้าตาจะแจ่มใสเบิกบานอิ่มเต็มแม่มองเห็นบอกลูกเลยลูกพระพี่ชายของเจ้าวันนี้คงจะได้มหาสมบัติธรรมมาพิสมัยเป็นแน่หน้าตาแจ่มใสเหลือเกินอินทรีย์ผ่องใสนะทั้งแม่ทั้งลูกเห็นแล้วก็บอกไม่เคยเป็นอย่างนี้รีบมารอมาใส่บาตรท่านก็ใส่บาตรอย่างนี้ก็ตามไปฉันข้าวเสร็จท่านก็แสดงทำให้ฟังเรียกว่าสัพพทุกขาปโนทนังธรรมเทเสนติแสดงทำเพื่อบรรเทาทุกข์แก่เขาให้เขาเบาใจให้เขามองเห็นทางที่จะออกจากวัฏสงสาร ดูสิคุณงามความดีของผู้อื่นถ้าเราเอามาคิดใส่ใจก็ยังเป็นกำลังใจให้เราได้กระทำคุณงามความดีที่ละเอียดนั่นเป็นกรรมฐานข้อหนึ่งเรียกว่าจาคานุสติเพราะนั้นพวกเรานี่ทำให้มีคุณให้มีค่าให้การบริโภคจีวรบิณฑบาตข้าวน้ำของชนเหล่านั้นมีอานิสงส์ใหญ่การกระทำของเขาเราก็จะได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นวันนี้ถ้าเกิดว่ามันล้มเหลวล้มละลายความเพียรอ่อนแอก็ตั้งใจใหม่พรุ่งนี้เอาอีกไม่มีใครเป็นพระอรหันต์มาตั้งแต่ในท้องทำให้ละเอียดดูลมหายใจให้มันติดนอนก็ดูไปจนมันหลับตื่นมาดูต่อถ้ามันติดมันติดแล้วมันสบายทำยังไงก็เห็นลมหายใจหลังจากนั้นก็มาหัดปล่อยลมเพื่อจะพบความสงบที่ละเอียดลงไปเองเพื่อจะได้พบอุปปัสสมานุสติปล่อยอานาปานสติไว้ก็มาจ่อลึกสู่อุปสมานุสติแล้วลึกถึงความเข้าไปสงบว่างๆว่างๆว่างๆปล่อยอารมณ์อื่นหมดสร้างสติด้วยโพตรงนั้นมันจะเบาเปรติปราโมทธ์เบาเกิดขึ้นมาไม่รู้จะเจ็บปวดรวดร้าวมีแต่ความแจ่มใสนานๆเข้าก็ปล่อยลึกลงไปลึกไปลึกลงไปถ้าอย่างนี้ท่านก็จะรู้ของพวกท่านเองแล้วพวกท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเสียดายนะ3เดือนน้อยเหลือเกินบุญเรามีจะรู้สึกว่าตนเองมีบุญมากเข้าไปถึงตรงนั้นโอ้เฮามีบุญเสียดายนี่คือสิออกพรรษาไว้แท้คือสิได้ศึกไว้แท้มันสิเป็นอยู่ไปฮอดหั่นคันว่าฮอดหั่นมันก็นับนิ้วมือถ่าโอ้ยังบ่ทันเนี่ยพอครึ่งเดือนเว้ยคือสิโดนแท้มันสิว่าจังเพราะนี่ต้องภาคเรียนนะเอ้าสมควรแก่เวลาขอความสงบเยือกเย็นความเจริญงดงามในอริยไยธรรมนี้จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ ในการประพฤติการปฏิบัติของพวกเรามากๆขึ้นขอให้ท่านทั้งหลายอยู่ในอาการสงบนั่งในอิริยาบถที่สะดวกสบายอาตมามีเวลาไม่มากมายมีแต่คนมาหาเป็นทุกข์เป็นร้อนมีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตก็มาหามันก็เลยไม่ได้ทำวัดร่วมกับท่านทั้งหลายขอแสดงความชื่นชมยินดีอนุโมทนาในความภาคเพียรพยายามความอดทนที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมได้กระทำในวันนี้ตั้งแต่เช้าก็มาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองเจริญสมาธิภาวนามาพอถึงภาคเย็นเราก็มารวมกันบ่ายสามโมงสี่โมงเสียงคลองใหญ่กังวานขึ้นเสียงสัญญาณแห่งการเข้ารวมกันฝึกฝนอบรมเข้าโรงเรียนเพื่อจะเรียนรู้กับจิตใจของตนเองบัดนี้ก็เป็นเวลาที่ควรจะพูดกันในเรื่องจิตใจขอเชิญท่านทั้งหลายวางมือไว้สำหรับท่านที่พนมมืออยู่การที่เรามานั่งกันนานก็พูดแล้วพูดอีกแต่เรื่องจิตใจเนี่ยนั่งอยู่มันไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆนั่งอ่านจิตอ่านใจนั่งดูใจของตนเองแต่ก่อนเราไม่ค่อยจะรู้จักใจของตนเองใจนี้เป็นตัวที่มีปัญหามากตายแล้วเกิดแล้วตายตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนมั่งมีสีสุขก็เพราะจิตใจอันเดียวอันนี้ถ้าสามารถรู้จักจิตใจธรรมชาติของจิตใจของตนเองแล้วก็บังคับมันได้ฝึกฝนมันได้ทุกคนจะอยู่อย่างเป็นผู้ไม่มีความทุกข์เมื่อกี้ขึ้นไปฟังทุกข์ขอร้องทุกข์ให้ฟัง ก็ทุกข์มากทุกข์พอใจฝันไม่ดีก็มาเล่าให้ฟังเขาติดคุกทางใจมาตลอดเป็นหนี้เป็นสิน 400,000 500,000 เขาจะฟ้องล้มละลายเข้าคุกอาตมาก็บอกว่าความจริงคนเรามันติดคุกติดคุกคือตลอดติดคุกทางจิตใจไม่รู้จักพยายามที่จะออกจากคุกนั่งนะเข้าชินชินไม่รู้จักว่าเราอยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกคุกทางจิตใจทางวิญญาณอยู่ภายใต้คุกข้อขังของโมหะอวิชชาตัณหาอุปาทานทำอย่างไรจะแหกคุกออกไปข้างนอกเครื่องมือที่จะออกจากคุกพระพุทธเจ้าท่านมอบไว้ให้ศีลสมาธิปัญญาไอ้ที่เรามานั่งศึกษากันนานๆเดี๋ยวนี้กำลังจะนั่งหาวิธีออกจากคุกออกจากคุกทางจิตทางใจพระพุทธญาณว่าจิตเตยะนิยติโลโกเกนัสสุปริกิตสติจิตตัสสะเอกธรรมัสสะสัพเพวะวะสมันวะคูโลกอันจิตย่อมนำไปโลกอันจิตนี้เสือกใสผู้คนทั้งหลายเสือกสนกระวนกระวายไปโลกทั้งโลกธรรมทั้งหลายอยู่ที่จิตดวงเดียวจิตตสะเอกธรรมมัสสะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ที่ธรรมอันเดียวคือจิตจิตตสะเอกธรรมมัสสะไม่ว่าจะเป็นสุขไม่ว่าจะเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันอยู่ที่จิตใช้คำว่าเอกะเอกะแปลว่าหนึ่งเอกธรรมัสสะจิตตัสสะเอกธรรมัสสะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในจิตจะทุกข์จะยากจะมีความสุขจะขึ้นสวรรค์จะตกนรกอะไรมันอยู่ที่จิตสัพเพวะวะสมันวะคูทั้งหมดทั้งปวงอยู่ในจิตนี้เพราะนั้นทำอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็เลยเน้นมาที่จิตใจหาทางรู้จักจิตใจตนเองหาทางรู้จักธรรมชาติของมันพูดถึงตรงนี้ก็นึกถึงธรรมชาติธรรมชาติตายก็เป็นธรรมชาติชีวิตทั้งชีวิตจะเป็นธรรมชาติฟังให้ดีนะถึงมันจะไม่สนุกวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเดินทางผ่านไปในแคว้นมคธออกนอกเมืองเดินไปตะวันพบค่ำแล้วก็ไปที่บ้านช่างหม้อเขาปั้นหม้อดินชื่อว่าภควะนายช่างหม้อภควะเขามีโรงงานเขาใหญ่คนงานเยอะเอาดินไปตีไปปั้นหม้อสกปรกเลอะเทอะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าดูก่อนภควะเราขออาศัยในโรงหม้อของท่านนี่ได้ไหมมันมืดค่ำแล้วมันพบค่ำแล้วนายช่างหม้อก็บอกว่าถ้าท่านไม่รังเกียจเขาก็ไม่รู้จักว่าเป็นพระพุทธเจ้าว่าเป็นหลวงตาแก่ๆองค์หนึ่งถ้าท่านไม่รังเกียจโรงปั้นหม้อที่มันสกปรกเนี่ยมันก็กว้างขวางเชิญท่านเข้าไปพักเถิดเสร็จแล้วท่านก็เข้าไปสักพักหนึ่งก็มีนักบวชหนุ่มหน้าตาแจ่มใสยังหนุ่มแน่นอยู่ในวัยที่แข็งแรงเดินทางมาก็ไปขอนายช่างหม้อเอกว่าภควะหาตมาไม่มีทางจะไปมันค่ำมืดแล้วขออาศัยในโรงปั้นของท่านได้ไหมสักคืนหนึ่งสักราตรีเดียวดอกก็จะจากไปนายพระคาวาก็ถามว่าท่านจะไปไหนจะไปที่พระนครสาวัตถีซึ่งก็ยังไกลห่างมากไปทำไมข้าพเจ้าจะไปอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าพระสมณโคดมที่โน่นจ ะไปฟังธรรมข้าพเจ้าบวชอุทิศสมณะโคดมนายช่างหม้อแกก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในนั้นนักบวชหนุ่มคนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนายช่างหม้อบอกว่าในโรงปั้นนี่มีสมณะแก่ๆหลวงตาแก่ๆองค์หนึ่งอยู่ในนี้เราไม่ขัดข้องถ้าท่านจะพักผ่อนแต่ท่านไปปรึกษาไปขออนุญาตตามปกติเราไม่ขัดข้องอยู่แล้วไปขออนุญาตกับนักบวชหลวงตาแก่ๆนั่นทีพระภิกษุหนุ่มนี่ก็เข้าไปขออาศัยท่านก็บอกว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลเลือกเอาเถิดภิกษุเธอชอบตรงไหนก็เลือกเอาพระพุทธญาณท่านก็ปูลาดเอาผ้านิสีปูนั่งสมาธิราตรีร่วงไปเป็นเวลาอันยาวนานหมายความว่าท่านนั่งสมาธิไปจนดึกอยู่ในโรงปั้นหม้อท่านไม่ได้นอนง่ายๆดอกนะนั่งภิกษุหนุ่มๆ นั้นก็นั่งเหมือนกันนั่งพระพุทธเจ้าก็นึกขึ้นมาว่าภิกษุหนุ่มเนี่ยเธอเป็นผู้ขนขวายในกิจการพระศาสนาเธอบวชอุทิศใครหนอนักบวชมันมีหลายยี่ห้อนะท่านก็เลยถามว่าภิกษุเธอบวชอุทิศใครนั่นหลวงตาตียงเอกแล้วสมณะสัญญาหายหมดแล้วลืมได้หันลืมว่าเราเป็นพระว่าท่านได้ฝันว่าเป็นยังคู่อย่าไปตีมันยุงเยิงไล่เบาๆเอาผ้าเอาอะไรปัดโยมเขายังไม่ตีเฮียเวิร์ดแล้วเอาใหม่เอาใหม่ตั้งใจเนี่ยถ้าไปนั่งใกล้พุทธเจ้าท่านก็บอกว่าหลวงตาโลเลนี่พุทธเจ้าท่านนั่งดูพระหนุ่มพระหนุ่มๆบวชใหม่ๆนั่งสมาธิดึกๆท่านก็เดินเข้าไปถามเธอบวชอุทิศใครหนอภิกษุเธอจะไปไหนเธอบวชอุทิศใครเธอชอบใจธรรมของผู้ใดภิกษุนั้นก็บอกว่าท่านมหาสมณะกับผมชอบใจธรรมของพระสมณะโคดมกับผมบวชอุทิศพระสมณะโคดมกับผมจะไปที่นครสาวัตถีซึ่งยังไกลมากจากที่นี่จะไปหาพระสมณะโคดมกำลังพูดกับพระพุทธเจ้าแต่เขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอรู้จักสมณะโคดมไหมถ้าเธอเห็นเธอจะรู้ไหมผมก็รู้จักแต่ชื่อถ้าเห็นก็คงจะไม่รู้จักดอกต้องไปถามคนอื่นท่านก็บอกตรงๆนี่มีอยู่บ่อยๆเหมือนโยมที่มาจากเมืองระยองป้าก็มาถามว่าท่านอาจารย์สมภพอยู่ไหมว่าถามตัวอาตมาพอดีนะอาตมาก็อยู่ท่านอยู่นู่นไปทางศาลาโน่นแหละเขาก็พากันมามีอยู่บ่อยๆบางทีก็เจอคนอยู่ในรถคุยไปคุยมาก็ถามว่าโยคำตะก้าเขาก็ถามว่ารู้จักอาจารย์สมภพไหมบอกรู้จักอยู่สนทนากันไปจนลงจากรถฟรีๆไม่รู้จักเลยมีครั้งหนึ่งหลวงตานั่งด่าอาตมามาตั้งแต่นู่นนั่งตั้งแต่ขอนแก่นไม่มีอะไรนินทาอาจารย์สมภพมาให้ฟังตลอดพอขึ้นรถที่นั่งมันก็แน่นพระมันก็เต็มอาตมาก็พนมมือขอโอกาสท่านอาจารย์ผมขอนั่งสักองค์ได้ไหมตรงนี้ท่านก็บอกว่าพอนั่งได้ก็นั่งแทรกลงตามปกติพระในป่านี้ท่านสอนให้รู้จักที่นั่งอย่านั่งเบียดเสียดพระเถระท่านนั่งตรงไหนเราจะนั่งตรงไหนจะไปจะมาขอโอกาสอ่อนน้อมถ่อมตนนิสัยของผู้อยู่ในป่าต้องเป็นคนอ่อนน้อมอาตมาขึ้นไปบนรถแล้วยังไม่มีที่นั่งรถบัสพระท่านนั่งเต็มจะมีที่พอจะนั่งอยู่แต่ท่านนั่งหลวมๆท่านไม่แยกให้ก็เลยพนมมือว่าขอโอกาสท่านอาจารย์ผมขอนั่งสักองค์ได้ไหมท่านก็บอกได้ก็ขยับก็นั่ง นั่งไปท่านก็ถามท่านท่านจะไปไหนท่านก็บอกว่าจะไปอุดรมาจากกรุงเทพท่านถามอาตมาคืนว่าท่านจะไปไหนผมก็จะไปสกลนครไปที่ไหนสกลจะไปคำตาก้าโอ้รู้จักอาจารย์สมภพไหมท่านว่าเนี่ยผมก็พอจะรู้จักอยู่ดอกมันอยู่ใกล้กันว่าอย่างนี้พอพูดจบท่านก็ด่าเลยไม่ไหวอาจารย์สมภพนี่แย่เอามากๆเลยท่านว่าเทศตรงไหนมีแต่ด่าพระด่าเจ้าคนอย่างนี้มันน่าจะตายนานไม่น่าจะขึ้นมาแล้วมีแต่โจมตีอาตมาก็ว่าหลวงท่านอาจารย์รู้จักอาจารย์สมภพดีโอ้ยผมรู้จักดีว้าวผมรู้จักดีมากเลยว่าเลยคนอย่างนี้เกิดมาทำลายศาสนาท่านว่าโอ้นั่งคุยกับท่านท่านก็ด่าให้ฟังมาตลอดมาก็ฟังไปบางทีท่านอาจจะพูดเพื่อศาสนาก็ได้แต่มันอาจจะกระทบกระเทือนว่าไม่หรอกจงใจจะด่าแต่พระมีแต่ทำลายไม่มีชิ้นดีท่านว่าด่าไปมาถึงสักไม่เกิ้งมาถึงกุมภาวะอะไรอย่างมาถึงเกิ้งจะไปกุมภาวะพวกผู้ใหญ่บ้านเขาจะไปประชุมเมืองอุดรแต่มาขึ้นรถเป็นแถวผู้ใหญ่บางคนจบปริญญาแล้วก็มีผู้ใหญ่มีคุณภาพแถวนี้แต่มาก็เคยไปอบรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอบรมในอำเภอพวกนี้ขึ้นมาเห็นโอ้เรียกกันนี่บุญเราหลายเงินบุญหลายอาจารย์สมภพอยู่นี่มากราบพากันมากราบท่านอาจารย์ไม่ถึงอุดรไปถึงกุมภาวาลงรถเลยพลุงพลังเก็บของเอ้ายังไม่ถึงดอนรีบลงไปในหลวงตาท่านว่าอยากว่าวน้ำเลยไปแล้วรีบลงนั่นก็เหมือนกันปุกกุสาติชื่อท่านเป็นปุกกุสาติภิกษุหนุ่มพระพุทธเจ้าถามว่าถ้าเห็นสมณะโคดมจะรู้จักไหมไม่รู้จักได้ยินแต่ชื่อภิกษุเราจะแสดงธรรมให้ท่านฟังท่านจะฟังไหมพี่สุนมองนี้ก็บอกว่ากระผมอยากฟังกระผมชอบใจในธรรมของพระสมณะโคดมถ้าท่านพอจะรู้จะเข้าใจโดยปริยายใดๆจงแสดงให้ผมฟังพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยฟังเสียงพินเสียงแค้นก่องดังไกลมาวอนบอนลมพัดไผ่สุดไส้แน่นกาเต็นก่อนคือเสียงอ่อนแอวสวรรค์เตโนอคือถอดเด้คือถอดข้าวยังดอยเหือยังแดงแห้งยังสุ่มคือจังหัวหยกหยุ่มเพราะมีอุกอังเอาคือสิเถาบ่อเป็นเจ้าผู้โซละซาสันมหาพรมเพียนผาคอยเอ้ยใส่ซองเฮียงหอดฝ่าถ้ำพระเจ้าส่องแสงขวบเมื่อฝ่าสว่างแจ่มเบยเบิกบูรพาว่าโยเพียงลวงกวยกลุ่มดาวเพิกซาเสี่ยวแสนกอกลางจีบฤดูเพิกผอมเท่นถวนเทือนแถวมานั้นมหาเมฆเข่าขะน่องเน่งบังบดสุริยาลึกหลอบแสงสูญเสามหาขุนหล่นเทโวไล่ลังซัดวิไตลุ่มฝ่าฝนเลียงกระจังยั่งขวบเมื่อราตีเพียนเวียนมาเป็นเมื่อใหม่พี่น้องเอ้ยคว่ำตายมาจิ้มไก่เขาใหม่หมอดสิว่างเจ้าจะคิดกอตั้งกำบาปนานักให้อบุญเป็นสหายห่วมเฮือนเฮียงสอนสิไปเนื้อหรือไตให้อบุญเป็นหมู่ล่างทบุญทรงโหงพ่ายหนาสาดสิมาอันวาสานานั่นบ่มีผู้ใดเห็นจริงแล้วบ่มีผู้ใดยืนยันว่าสิมีจริงแท้คันเฮาหวังดีแล้วกระทำดีไว้ก่อนประกันความเดือดร้อนดีกว่าแก่บัดเถื่อนรุ่นThank you. ันว่าศาสนานั่นบ่มีผู้ใดเห็นบ่มีใครยืนยันว่าสิมีจริงแท้คันเฮาวังดีแล้วกระทำดีไว้ก่อนประกันความเดือดร้อนดีกว่าแก่บัดเถื่อรุ่นให้เถื่อเนื้อตกไตเบิดแห้งพ่อดีทาผ้าบ่อเขาให้ฟันเจิมไว้แต่ไกลสบายดีพ่อแม่อายหนองทีหักแพงสู่ขู่สู่คนสุริยาฝ่าสางเมื่อใหม่วันสินวันพระวันเจ้ามหอดมาเทิงมืดหนีผู้ขาลูกล้านชาวอีสานบ้านเฮาได้มาพบมาพอพ่อแม่อายเนาะที่หักแพงด้วยสุ่มเสียงพร้อมกับถอยคำสำนวนกรของอีสานบ้านเฮาแต่เก่าก่อนพร้อมกับเสียงพิณเสียงแค้นที่เคยกอมแบนอีสานดังอ้อยอิงตลอดการอันยาวนานฟ้องฝากฟังแม่นำคลองหลุ่มน้องหานตรงพุ้มเขาผู้ผ่านบาดเฮาเมื่อนี้เป็นวันพระบานเฮาผ่าอีสานว่าวันสิ้นพ่อใหญ่แม่ใหญ่อ่ายหนองที่หักแพงสู่โคสุคนผู้ได้อยู่บ้านหนองขอข้าเมษบ้านหนองศอกเหล่ชนบทคือผู้ขาผู้เว้าผู้วาอยู่นี่ก็สิได้ยิน